بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ما ذكر في يوم عرفة. وحي يوم عرفة يعني لغو شاقي أما شأني إذا لغو شاقي عدين تيسي واي هل كان. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي البصري ثقة فقيه عابد عن أبيه، وإدريس بن يزيد الأودي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، عن قيس بن مسلم وهو الجدلي أبو عمرو الكوفي ثقة رمي بالإرجاء روى له أصحاب الكتب الستة، عن طارق بن شهاب قال يهودي لعمر، يهودي أي عمر كيري، يهودي أنا ذا كعب الأحبار أيها، إن يهودي ليلة هذانا وباعتبار ما كان أما وقت غاس أبدها يجب أن ننصو إسلامنا لغيابا كعب الأحبار أصيغ وقت عمر وصو إسلامي كما كان أبسدان لها أن ننصو إسلامي وصور قل إنه صو إسلامي لكن إسلامي باعتبار ما كان هذا لغوثه. قال يهودي لعمر وحكير: لو علينا نزلت هذه الآية أنها هذي كورك أنك سودقي لهذه الآية دان لاتخذنا عيدا عيد أيان كرلي لاتخذناه عيدا مالنكا يسودك تيوحان كرلي لهين عيد. اليوم أكملت لكم دينكم أنا عد مركز إنه بونا مركز إنه الإسلام هنا يبضن كان، ولو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا بوليه. قال عمر اليوم أكملت لكم دينكم آية داس. قال عمر وحوير: قد علمت وان أجادي اليوم الذي أنزلت فيه مالنتي لسود الجيي دحذيسة، والليلة التي أنزلت أبينك لسود الجيي ليلة الجمعة أبينك الجمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن لجرنا بعرفات عرفات أن لجرنا مرك ليلة الجمعة وهبينك طبعا قلب يسودكتي آيات داني بعد العصر وحل قلب يسودكتي ليلة الجمعة مرك وحوليها يعني هبينك اللقابلة مركز هبين جمعة هاو يذني هبين نمسودكتي ما آيات يسودكتي قلب جمعة. طيب هبينك يعني مرك اللقابلة يعني قلب جمعة يسودكتي ليلة الجمعة مرك وحوليها مرك أون مالنت يا هبينك هبينك هريو يعني هبينك ايو مالنك كو اطلاقي معنا ساسو كلا كجرا. طيب او الا هبينك سو سقد هبين سبتي واه يعني مركه هبين هبينك اوو دنبيه اي جمعه هي ساسو كلا نقونا مركه. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ان لجرنا بعرفات ان كلا جرنا وان عرفات لجوبنا النبي صلى الله عليه وسلم مرك الجواب تان هذا الك سؤاله هو على قدر ذو أد تأمل يباهنته وايو نين كان يحوير آيات دان هذي نجا نقصو دقيلة ما لنتي سودك تعيدا كدي قالهم عمر مدهن مرك وكدي قال ناي يا مكدي قال نين متنا مدهن بل وحويري وأقعنا بوير وقتي يسودك تي جوابتي سوين وقتوان قرنا وقتي يسودك تي مالين جمعة يسودكتي أنه النبي قال لجرنا عرفاتنا وكسودكتي معناها مركا ماشي كجيرا وحيتها عيد ما بأقباهني ومالين عرفاتنا ومجمع الحجيج ومركا أي مسلمين تم مالين كي كل قد قابك وذا كلانسيهين ومعنى عيدات مركا واسكاك جيرا ماشاس جمعنا واتها يومالين تجمعة وعيد الأسبوع مرها داي مركا كلانتي مر أي مسلمين تحجاج تامل سوء إيمانا يان حاجة مكان كينا أي كل ما يان حاجة وقت جينا أي تهمال أسبوع عيد وآه عيد كله ومعناها سكدون إن لقت لك تام ما ما أبهني هو مرك معنيه وحين كقعدت مرك أهل العلم يقول عيد توقيف إن أي تاي ويا ضصدا أي تاي هذانا maalmaha ciidda un intii nebigu sal lla slam dadka u ishaaray oo u tilmaamay unbay isaga kooban tahay. ayb, marka ciid cusub ma samaysanayne waqti muhim ah oo ciid marka la yiraahdana jumco kastaad waa ciid lusbuuc, sanad walbaana carafaad maalinkeeda xujaajtu waa kulmaan, intaas sharcigu uu qariraya ku filan waay, wax dheeraada ma la imaanayno, saasuu ka wadaa. inuu alla xoreynayo fiihi maalinkaa dhexdiisa cabdan addoon uu ka xoreynayo oo amatan ama addoon min annaari uu ka xoreynayo ma jiro maalin ka badan min yowmi carafata maalinta carafa. Wa innahu alle layadnuu waa soo dhowaanayaa, thumma yubaahii bihim lmalaa'ikata malaa'igtii buu dadka ugu faanayaa markaa addoommadayda arka ayuu dhahayaa, wayaquulu wuxuu dhahayaa maa araada haa'ulaa'i kuwaani maxay dooneen, maxay rabaan dadkan halkan joogo, ani dembi dhaafkaygay rabaan, yeeriddayday ajiibeen. Marka addoommadaanan leeyahay arka waay marka mubaahaadku marka saas. Wa innahu layadnuudaanna waxay tahay waa soo degaa alle samaa'u dunyaaba u soo degaa, wayanzilu kulla leylatin ilaa samaa'i dunyaa habeen kastana saddex meelood oo meel markay habeenka ka harsan tahay ayuu ilaahay soo degaa nusuul isaga u qalmo oo laa'iq u ah oo aan shabihin midka makhluuqa ayuu soo degaa. Dabadeedna marka wuxuu leeyahay yaa dembi dhaafi weydiisanayan u dembi dhaafaa, alaa min alaa saa'ilun yas'alunii mid is-su'aalaya ma jira waxay weydiinayoon siiyo, fa ucdiyahu, alaa min caanin fa afukahu mid maxbuus a ma jira aan sii daayo ilaa waaga uu ka baryo sidaas. Nusuulkana wuxuu ka mid yahay tilmaamaha alle ee ficliga ah oo isaga mashiicadiisa ku xiran, yani kulla leylatin thuluthuleyl habeenku markuu saddex meelood meel ka dhiman tahay waa soo degaa, yowmu carafo waa soo degaa. Bacdi riwaayaadna waxaa ku soo aroortay shacbaanka nuskiis inuu soo dego, laakiin ma xoog badno xadiidka isaga dacfi baa kaas ku jiro. Marka ilaahay yanzilu rabbunaa mataa shaaa wa kayfa shaaa, siduu doono usoo degaa, markuu doonana waa soo degaa. Isxaaq bnu raahuya markii ninkii amiirka ahaa cabdullaahi bnu daahir uu ku yidhi waa maxay axaadiistan aad warinaysaanoo ilaahay baa soo degaaya iyo aad leedihiin, markaasu wuxuu ku yidhi acaza allaahu lamiir, amiirka allah ciseeye, alla wuxuu leeyahay wajaa'a rabbuka walmalaku safan safan, rabbigaabaa imaanayo qiyaamaha si uu dadka u kala bixiyo iyo malaa'igtiina waa imaanayaan malaa'igta iyagoo safan. Markaasuu wuxuu yidhi dhaaka yowma alqiyaama, isxaaqu wuxuu yidhi maalinta qiyaamo waaye kaas. Markaasuu wuxuu yidhi man ya'tii yowma alqiyaamati man yamnacuhu alyowm, allaha qiyaamaha imaanaya maanta yaa u diidayo, yidhi hadda inuu imaado yaa u diidi karo. Jawaab marka gaabanuu siiyey. Nusuulku marka sifadaa ilaahiga ayuu ka mid yahay kutubta, yacni abwaabta waxaana lagu daraa masaa'isha caqaa'idka ah ee tilmaamaha alle iyo ka hadlo qayb ka mida wa, mana bannaana in lagu sheego qaab tahjiin iyo foolxumayn in lagu sheega ma aha, oo dadka qaar markay rabaan inay nusuulka dad ku ceebeeyaan nusuul bay ilaahay u sugaan, markay rabaan inay dhahaan ayay waxay yidhaahdaan war xun oo aan aada u foolxun ay sheegaan oo waxay yidhaahdaan aniga marka la yidhaah rabbi samaa'u dunyaaba u soo degaa, aniga rabbi guurguuraayo ma rumaynaayo, ama waxay leeyihiin rabbi baa waa soo guuraa bay qabaan, waa soo guuraa iyo waa soo dheelmadaa iyo waxaas hadallo marka lagu hadla ma aha. Axaadiidta nebigana waxaasoo kale u fool xumaan mayso weligeed, waayo nebigaa ku qowlay sala allahu calayhi wasalam. Fudayl bnu ciyaad isaga laftiisa imaamkaas weyn ayaa wuxuu yidhi idaa qaala laka aljahmiyu, ninka jahmiga hadduu ku yidhaahdo ana laa uminu birabbin yazuulu min makaanin ilaa makaan, anigu rabbi meel ka zuulaayo meel u zuulaya ma rumaynayo, hadduu ku dhaho faqul lahu waxaa ku tiraahdaa ana uminu birabbin yafcalu maa yashaa, anigu waxaan rumaysanahay rabbi wuxuu rabo samayn karo, wax allaale wuxuu doono rabbi sameeyaan rumaysanahay ku dheh. Yani warka foosha xun markay aadaan war saxan oo waxaa loogu jawaabaa qofka leexo karan aynan jirin. Sidoo kale marka qiyaamaha la taga carasaatu lqiyaama, dadku marka layskugu keeno rabbi waa soo degaa subxaanahu wa tacaala, iyadana axaadiistu way ku timid. Riwaaye marka waxaa jirta maalig ay u nisbeeyaan dadka qaarkood, imaam maalig ay u nisbeeyaan oo maaligaa yiri ay leeyihiin yanzilu amruhu ayuu ku fasiray dhahayaan. Riwaayadaas bitifaaqi lculamaa waa riwaayo kadib oo baatil ah, waxaana warinaayo xabiib ibnu abi xabiib ayaa maalig ka warinaayo, ninkaa xabiib ibnu abi xabiibna waa laysku waafaqay inuu majruux kadaab ah uu yahay weliba, oo kaana yakdibu calaa maaliga ay qaarkood leeyihin, maaligu ku been abuuro jiray. Marka waxyaabahaas inta laga soo tago nusuustan waadixa ah ee la aado xaggaas ma la rabo. Axaadiidteedana culimmada qaar waxay gaareen inayba jamciyaan, ay ururiyaan, ay musanaf ka aruuriyaan. Alimaamu Daaraqutni kitaabu alifay la yihaha kitaabu nuzuul, nuzuulka axaadiidtiisa ururiyey juz oo saas ah ayuu alifay alimaamu Daaraqutni. Sanadka log lagu gaarayana Daaraqutni nin daciifa ku jiro wax ay u taraysa male, sababtoo ah kitaabkaas Daaraqutni si tawaaturo uga sugnaaday. Adiga waxaad ku gaaraysa aday ku jirtaa haddii nin daciifa uu ku jiray, haddii kalaba oo kutubta Islaamku hadday tawaaturaan, innaga inaan yacni silsilada aan annaga ku gaarayna nin daciifa ku jiro, kitaabka nisbadiisa u qaldan mimaysan. Walidaalika kitaabu sifaatka, kitaabu nuzuulka, kitaabu ru'ya, kulligood a'imada waxay ka soo guuriyaan Daaraqutni ayna u nisbeeyaan. طيب قال أبو عبد الرحمن يشبه حويجي حديث كان أن يكون حويجي يونس كان يونس حوجي إذا مركا يونس عن ابن المصيب صوماهي ويونس بن يوسف وهو ثقة عابد طبعا يونس بن يوسف ابن حماس هي الليلة. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك من كان يونس كسند ككجره وهو ايجي هي بو يري انه يا يونس بن يوسف كاس او امام مالك او اسغه وحكوري. والله تعالى اعلم. قال النهي عن صوم يوم عرفه اسكريبي دل اسكريبي يوم عرفه صوم كده يا لغا ريبي حاجه وقفك عرفه جوغا لغا هدل. وبه قال أخبرني عبد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله وهو ابن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي وهو موسى بن علي بن الرباح قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة ما لنت عرفة ويوم النحر يوم النحر ما لنت طبناتك وأيام التشريق أيام التشريق كويت منك اللبيت منك سدحيت منك ah ciiduna ciideenna waaye ahlalislaami haddaan nahay dadka muslimiinta ahlalislaami marka waxay ku nasbisan tahay ikhtisaas wa hiya ayaamu aklin waa maalin wax la cunitaan maalmihiis waaye wa shurbin cabitaan maalmihiis waaye. Marka xadiidkan wuxuu tilmaamay marka haddii uu yidhi ina yowma carafata wa yowma naxri wa ayaama tashriiqi ciiduna ciidna min shaniha waa maxay inaan la soomin waa ciid shanigeeda. Nahyiga marka halkaasuu ka imaanaya annahyu can sawmi yowmi carafa, laakiin laabudda nahyigan in la qeydo waay awalan intaanan gaarin marka taas horta riwaayada aan aragno. Riwaayadan marka ibnu cabdilbar alxaafid ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi hada xadiidun infarada bihi muusa bnu culay can abiihi waman farada bihi falaysa bilqawiyi. Muuse bnu culay waxa uu la goonida noqdo ma xoog badna. Wadikru yowmi carafata fii hada alxadiidi gayru maxfuudin, yowmu carafa in xadiidkan lagu dhex sheegana maxfuud ma aha, waa shaad. Oo yowmu carafa iyadu ciid aan lala soomaynin ma aha. Ayib wainama almaxfuudu can innabiyi sal alla slam min wujuuhin shayga nebiga xaggiisa laga hayo wajiyaalo badanna looga hayo waxay tahay duruq badan yowmu lfitri wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin marka dikru carafata fi lxadiidi hayru maxfuudin waay marka markau intaa sheegay ayaa wuxuu yidhi waqad ajmaca alculamaau culimmadu waxay ku ijmaaceen calaa anna yowma carafata maalinta carafa jaa'izun siyaamuhu soonkiisu waa bannaan yahay lilmutamatici qofka mutamatica ah idaa lam yajid hadyan ninkii mutamatica ahaa ee la yidhi hadduu hadi waayo faman lam yajid fa siyaamu thalaathati ayaamin yowmu carafa in saddexdaas ay ka mid noqoto ma laysku khilaafsan oo qofkan mutamatica hadyiga waayey saddexda maalmood oo xajka uu ku dhex soomayo wuxuu ka dhigan karaa sideedda iyo sagaalka waxaan ujeedaa toddobada iyo sideedda iyo sagaalka waa ka dhigan karaa bil ijmaac waanahu jaa'izun siyaamuhu bigayri maka qofka aan maka jooginna inuu soonkeedu u bannaan yahay iyadana khilaaf ma leh waayo bal dadka kale aan xajka joogin waaba loo sunneeyaa iyaga soomaha inay yowmu carafo soomaan fadli baan ku soo arooray ayib annahu yukafiru sanata almaadiya walbaaqiya ayib waxaa loo kahday keliya marka qofka xaajiga ah xaajigana macnaha loogu kahday waxay tahay karaahatan khashyata adacfi ama fa inamaa karihahu min ajli adacfi xaajiga inuu tabar darreeyaa laga cabsanaa ilana meeshaas bannaanka uu joogaa duco iyo wax badan baa u sunnaa maalintaas haddii hadda uu soomo armuu taag darreeya uu ka daciifaa cani ducaa'i ducadii iyo walcamali iyo acmaashii uu samaysan lahaa fii dalika almowqifi uu ku samaysan lahaa meeshaas marka wuxuu leeyahay ujeedkaba yacni nahyigu hadda xadiidkan yowmu carafa iyada ma ahan yacni maxfuud ma aha laakiin nebigu xajatulwadaaciisii isagu ma soomin carafo kuma soomin umulfadl waatay weel haruub biyo ama caano intay ugu keentay ayuu qabsaday dadkana waa fiirinayeen waa cabay nebiga sal alla slam xilli markaa ay maalin ahayd marka ma soomin nebiga sal alla slam ayib qaala arawaaxu yowma carafa arawaaxu yacni bixitaanka yowma carafata maalinta carafa la baxayo carafa la aadayo arawaax hadda tii caraabada ahayd ma aha caraabadu waa galabkii laakiin hadda yacni waxaa laga wadaa waxay tahay alguduwu ilaa carafaad oo kaley ka dhigan tahay qofka intaynan qoraxdii duhurka intaan la gaarinuu sii dhowaanayaa uu sii soconayaa xilliga duhurkaoo kale salaadii waqtigeedii iyuu tegayaa kadib ama wuquufku bilaabma marka arawaaxu yowma carafa maalinta carafa socoshada la soconayo la aadaayo carafaad wabihi qaala akhbaranaa yuunus bn cabdilacla qaala akhbaranii ashhabu wahuwa ashhabu bnu cabdilcaziiz abu camr almisriy thiqatu faqiih qaala akhbaranii maaliku anna bna shihaabin xadathahu can saalim bni cabdillaahi qaala kuntu kataba cabdulmalik ibnu marwaana ayaa qoray ila alxajaaj ibni yuusufa ayuu u qoray xajaaj ya'muruhu isagoo amrayo farayo allaa yukhaalifa bna cumara ibnu cumar inuunan khilaafin fii amri alxaji uunan ku khilaafin cabdulmalik ibni marwaan baa marka xajaaj amar siiyo wuxuu yidhi arrimaha xajka ha ku khilaafin ibnu cumar falamaa kaana yowmu carafata markay ahayd jaa'ahu ibnu cumara ibnu cumara u yimid xiina zaalat ishamsu qoraxdii markay wareegtay xilliga duhurkii la gaaray wa ana macahu saalim wuxuu leeyay anoo la socdo rawaaxuna waa laysaga idlaaqaa bacda zawaal wixii ka dambeeya rawaax waa layska dhaha calaa hada marka ma u baahnaba marka xadiidka in rawaaxu markaa in la ta'wiiliyaba wa ana macahu anoo la jiro fasaaxa waa qayliyey cinda suraadiqihi bowdkiisa agtiisa ayuu ka qayliyey yacni meeshii uu joogay bowdkii meeshii uu ku dhex sugnaa bowdkeeda meeshaas ayuu marka ka qayliyey agteeda ayna haadaa aaway kan buu yidhi ayna haadaa ayib dadka marka haddaynan weyneyn lama weyn macno ayna lahayn ama qiimi badan aysan lahayn wax qiimi badan in loo yeelo ma aha xajaaj nin iska safaago ahaa oo dhiig daadiya oo xaq darro dadka ku laayo. Haddana maca dalika ibnu cumar markaa ma u weyneyna, inuu aad khidaabka uu la khidaabay aad uma weyneynin, ayna hada aawe kanu yidhi kan aawe. Dadka saasoo kale ahlu fisqiga iyo ahlu macsidana haddii la buunbuuniyo la weyneeyo fadhiga looga kaco bilaa macno, wax duruufoo keenaysa iyadoon jirin, oo hadhow dadka dunuubtii bayba fududaysanayaan marka dambe. فخرج إليه الحجاج حجاج أيا أصوى بحي وعليه ملحفة إسغو قوة معصفرة عصفر برود لمريي. طيب فقال له حكيري ما شاء مركو حاقب صدادتك غير لها يو نرك معصفر كمرسية لب ملعن كرك ويوحى للديدة وحيا بها ساقار لهان لكن حجاج نين لقود يذب ما بأهم بهد أسين. ibnu cumarna hadda lagama hadlin inuu ka celiyey iyo in kale aamu sitaankaas oo kalena marka ay dhici karto ixtimaalaad iyo inuu yeelan karo maaha in la ictibaariyo. fa qaala lahu wuxuu ku yidhi maa laka ya aba cabdiraxmaan, abu cabdiraxmaan oo maxaa kugu dhacay? qaala wuxuu yidhi arrawaaxa caraabo yacni socosho yaan rabaa, in kunta haddaad tahay yacni ama ilzam irrawaaxa laazim, in kunta haddaad tahay turiidu sunnata sunnada hadaa rabto. faqaala lahu wuxuu ku yidhi haadihi saacata saacaddaana? qaala lahu wuxuu ku yidhi ibnu cumar nacam haa. faqaala waxa uu yidhi ufiidu calaya maaan, biyaan isku soo rogayaay, uma akhruju ilayka waa kuu soo baxaya, anaa isug biyaan isku rogaya waa kuu soo baxaya. fantadarahu waa sugtay xataa kharaja ilaa uu soo baxay, fasaara waa socday xajaaj baynii wa bayna abii, aniga iyo aabbahay dhexdeennuu soo socday uu socday. waxaa laga qaadanaa meeshaana marka nin haddii uu faajir yahay oo safaag ha ahaadee, haddii uu markaa yacnii madax yahay ama suldo iyo waxa uu hayo, in lala soco karaa dembi, in lala socdaa dembi inaynan ahayn, ee waxa lagula socdo waay waxa un muhiimka. ibnu cumar hadda waa toosina isagana, cabdulmelik baana ka ayaa la dardaarmay xajaaj, ibnu cumar maqal buu yidhi marka haddii la toosi karo oo uuba cilmi qofkan ku tabaayo isagoon wax yacni samaynaynin mudaahana iyo wax lamida iyadoon la samaynaynin waa la ogol yahay. oo bimujarad marka intaas ibnu cumar haddii lagu arko isagoo xajaaj la socday bis yacni waa arinta iyada cadaaladiisa wax u dhintay ama wax kale wax u dhintay ama ceebay u keenay ma aha, waayo hadday ceeb u keenaysa maba la socdeenba. marka qofka qofkan la socdo muxuu ula socdaa in la fiiriyo, wuxuu ula socdo marka la ogaada wax lagu xukumi karaa. nin walbana sidaasuu jecel yahay oo in lagu degdega ma jeclo qofka, haddii uu qof ama lagu ag arko ama isagoo qof la jiro yacni intaan horta la xukumin war ninkaas nin fiican maahane maxaad ula jirtaa, markaas wixii uu sheegay in la arko yay noqonay, waayo inuu alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar samaynaya ayaa laga yaabaa waxyaabahaas oo dhan. faqultu waxaan idhi in kunta turiidu haa, faqultu waxaan idhi buri saalimaa dhahay in kunta turiidu haddaad rabto an tusiiba sunnata sunnada inaad asiibto faqsur ilkhudbata khudbada gaabi yuu yidhi marka, haddaad sunnada rabto khudbada gaabi. sunnadan dabcan marka waa sunnadii uu nebiga waaye taabicigu hadduu marka min asunnati kadaa yidhaa waa mursal ayahaa jirtay, laakiin hadda ibnu cumarna meeshuu taagan yahay kaanoo marka iqraarka ibnu cumar iyo yaa la fiirinaa. wacajil ilwuquufa wuquufkana jooji dedeji, khudbadiina gaabi wuquufkana hormari dedejiyo awal waqtihiba bilow. fajacala wuxuu gudagalay xajaaj yanduru ila bni cumara inuu ibnu cumar fiirinayo keymaa yasmaca dalika minhu soo isaga uga maqlo ibnu cumar, marka xajaaj ibnu cumar buu saa u fiiriyey bal isagana waxa uu dhaho. falamaa ra'aa dalika ibnu cumara, ibnu cumar markuu arintaa arkay waa dareemay, qaala wuxuu yidhi sadaqa, runuu sheegay. marka sadaqadan ibnu cumara maxay noqonay min asunnati, wuxuu run yacni isagoo yiriyay la mid tahay min asunnati kada, marka waa marfuuc midaasna. ayib waxaa kaloo laga qaadanaya da qofka weyn oo joogo qofkii yaraa inuu wax sheegi karo, waayo hadda ibnu cumar oo jooga saalima wax sheegay, haddii marka aan edabdarro kale iyo iftiaad iyo sitaan iyo aynan meesha ku jirin, waxaa kaloo laga qaadanaya qofka weyn in laga hubiyo waxyaabaha qaarkood, ama yacni qofku inuu sanad caaliya wax ku helo inay fiican tahay, waxyaabahaas dhan waa sheegay. waayo xajaaj hadda ibnu cumar uu fiiriyey kaymaa yasmaca minhu, su uga maqla isaga, waayo macnay ay samaynaya middaas. Hadda qaala atalbiyatu bicarafata, carafa talbiyada lagu talbiyaysto. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cuhmaan bni xakiim alawdiyu qaala xadaanaa khaalid bnu makhladin wahuwa alqatawaaniyu qaala xadaanaa caliy bnu saalix wahuwa caliy bnu saalix bni saalix bni xay abu muxamed alkuufiyu thiqatu caabid qaala can maysarata bni xabiibin wahuwa nahdiyu saduuqun can ilminhaali bni camrin can saciid bni jubayrin qaala kuntu maca bni cabaasin ayaan ahaa bicarafaat, carafaat dhexdeeda. faqaala wuxuu yidhi maa lii laa asmacu annaasa yulabuun, war maxaa lahaantayda ahaaday oo igu dhacay oo aanan arkaynin dadku inay talbiyeysanayaan, yacnii dadku maxay u talbiyeysa la-yihiin. qultu waxaan idhi yakhaafuuna min mucaawiyata, mucaawiyay ka cabsanayaan. maxay marka mucaawiya uga cabsanayaan? waxaa laga yaabaa mucaawiya inuu qabay ra'yiga ah inaan carafo lagu talbiyeysanin, shalayaanna ka soo hadalnay masaladaasna, dadka yacni carafo inaan lagu talbiyeysanaynin qabin, yacni in carafo talbiyadeeda yacni aan qabin. waxaa ka mid ahaa ibnu cumar, oo ibnu cumar marka waa jooji jiray talbiyada markuu carafaad usii socdaba. marka walacalla marka isaga taasaa laga yaabaa wax soo arooray ee nebiga ka soo aroorayna inuunan maqlin ayaa dhici karta. marka wuxuu leeyahay qultu yakhaafuuna min mucaawiyatay ka cabsanayaan, marka mucaawiya ninkii muslim madaxu markaa muslimiintii uu yahay. dayib, marka waxaa kulmaaya mararka qaar taasoo kale, iyo cali oo laga wariyey, maxay cali shalay markaan ka hadlayna masaladan wuxuu qabay isaga ilaa iyo in la ilaa iyo zawaalka in la talbiyeysan karo, wixii bacda zawaal ka dambeeya wuquufka ayaa la joojina, cali isaga sidaasaa laga wariyey, maaligna waa sidaas uu qabay. dadku hadday wax dhex maraanna un marka yacnii weli un meelaha wax unbaa yacnii jirjiri karo. fakharaja bnu cabaas, ibnu cabaas waa baxay marka, min fustaadihi buu ka soo baxay teendhadiisii, faqaala wuxuu yidhi labayka allaahuma labayk fa innahum qad taraku sunnata, sunnadii bay ka tageen, min buqdi caliyin, cali nacaybkiisay sunnadii uga tageen. waa la baraa dadka marka. marka wuxuu leeyahay cali baa tan yiri darteed ayay iskaga dhaafeen uu leeyahay. marka dadku wax un hadday kala dhex galaan quluubta sidii hore ma isku ahaanaysa mar walba. marka wuxuu leeyahay macduurna waayo mucaawiya isaga hadda waxa sababku uga tegay isagu hadda ma dhihin caliyaa sameeyey ma samaynaya ma dhihin, waxaa laga yaabaa inaynan agtiisa ka sugnaanin xagga nebiga, haddaynan xagga nebiga ka sugnaaninna laasim cali inaad raacdo kuguma ahan inuu isyirin, oo isaga markaa sidaas iskaga dhaafayaa dhici karta. talbiyada asalkeeduna waa sunno. meeshaas marka waxaa laga dareemaya qofka mararka qaar dad nacaybkood inuu waxuu og yahay inay xaq yihiin, haddii qofku hadda uu sii haddii hadda intaan ay dadka ka dhacday dadkan kale iyagu waa kasii tallaabsadeene waxay og yihiin in xaq uu yahay ayay ka tallaabsanayaan liajli inay taxqiijiyaan hebel nacaybkiisa, waa in layska ilaaliyo arintaas. marka waa ku badan tahay dadku, wixii qofka haddii tadayun badan iyo alla ka cabsi iyo cabsi aakhira iyo haddaynan celinaynin, waxaa laga yaabaa wixii uu xaqa u arkaayey haddii uu arko qof uu neceb yahay oo ku dadaalayay inuu yidhaha maya waxaas xaq ma aha waa baatil, oo haddana halkaa uu isku taago waa dhacdaa. marka qofka tanaafuska waxaa fiican khayrka in lagala tanaafuso, maahane wax hadda iskaasi aan khayrkiina haddaan looga dayaninoo ama loogaba hormarin, bal khayrkii in la diido ama laga fogaado ama un qofkan kala duwanaansho un in la muujiyo wax fiican ma aha. qaala alkhudbatu bicarafata qabla asalaati, khudbadii carafo in lagu khudbeeyo salaada ka hor. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya can sufyaana can salamata bni nubaytin وهو سلمة بن نبيط بن شريط. طيب أبو فراس الكوفي ثقة يقال اختلط. عن أبيه، أبي وصحابي صغير يكنى أبا سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي يخطب سوى قطبين على جمل أحمر رتي قدودا كركيس عربت أحمر وحير هذا وحي مارين أهلا بعرفة عرفوك قطبين قبل الصلاة صلاة كهر. سنن أبي داود يدو حكسقنا حديث كان وكلام من رواية من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني الضمرة عن أبيه أو عمه ساسوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. لكن المبهم كجي رساء جديد منبرنا النبي وكما يعني كان علي أسوق بينه يقيل رتيس كركيس أي شيء مركي إلا قد بينه قبل الصلاة مركي قد بدر أما تو صلاة دي بالقلة يا الظهر والأدمة والأقيمة يا الظهر اللي تكنا labar raqo hadana waa la aqimaya waxa la tukanaya casirki jamcu taqdiim ayaa la sameynaya jamcaas marka iyo qasrigaas iyo nusuk miya mase safarka dartiis intaba waa la yiraahda. Qaala alkhutbatu yawma carafata cala annaaqati khutbadii maalinta carafa cala annaaqati hasha korkeeda lagu khutbeeyay. dad waxaaba jira hadda safar iyo nusug iyo haddii hadda laga hadhadlo ee dadka hadda halkan oo kale ka tegaya waaba iska musaafiriinba soomaalida xataa haddii uu maka muqiim ku noqdo maa afar maalmood ka badan uu maka iska joogaya muqiim haba ahaadaba markaas laakiin markaan maka waa ka rartay socdow ku jiraa maka waa ka rartay minuu dhaafay musdalifuu dhaafay carafaaduu tegey ninkaasi inuu yidhaa anuu musaafir ma ihi salaadiina waa taam yeela madhab laga soo qaatay ma fahmi karno madhab laga qaatay ma la fahmi karno keliya un waxay tahay dadkan waxay sameeyaan wax ka duwan sameey bis un waayna xataa hadda maxallu iqaama meel uu afar maalmood joogaaya maba joogaba leanna markii maka uu ku nagaaday kadib waa ka dhaqaaqay adiga mana waddankaagiina maba joogtid ma nacam haddii marka qofkaasi uunan musaafir ahayn marka maxaa marka salaadii haddana nebigu sala allahu calayhi wasalama salaadii waa gaabiyey isaga dabcan asxaabtiina waa la gaabiyeen wayna la jamciyeen dadkii maka ka soo xajiyeena saas unbay yeeleen laba shayba meeshaa marka waa laga qaataa. Culimada qaar waxay yidhaahdaan min baabi nusuk ayay dadka maka u jamciyeen degen dadka maka degan waxaa laga wadaa asal ahaan dadka makaba u degan ma ogtahay nin aliqaamatu fi safar ugu nagaaday maaha wax laga hadlayn qofkaasi marka kuwa hadday gaabiyeenba ama nusuk ha u gaabiyeen qofkan kale waa min baabi awla. Ayib qaala alkhudbatu yawma carafata khudbada maalinta carafa la akriya cala annaaqati hasha korkeeda lagu akriyo. وبه قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أرك يخطب يوم عرفة سوى قطبين يمال انت عرفة على جمل أحمر رتي أما قيل مركا قدودا هاشا مركا حديث كالله هي لا تجعلوا النعم كراسية حولها كي لننا كرسيها كدقننا oo intaad ku dul fariisataan ku sheekaysataan waa haddii aan cilla jirin waay kaas iyo kan ma iska hor imaanaya waayo nebigu hasha korkeeda wuxuu u fuulay in la arko oo dadku ay codkiisa maqlaan dadkana ay u jeedi karaan ayuu u sameeyey. Marka licillatin waa bannaantahay marka laleeyay laa tattakhiduuha karaasiya waa haddaan cillo loo sameynaynin keliya un xayawaanka in lagu dhibo sidaasoo kale marka mushkilul aathaarka wax sidaasuu sheegaa taxaawi. قال قصر الخطبة خطبة قابنت إذا بعرفة تعرف الله خطبين إلا قابية. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صفح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف بوئيم يوم عرفة حين زالت الشمس قرح ذي مركي وريكتي وأنا معه فقال الرواحة إن كنت تريد السنة فقال هذه ساعة ساعدانا قال نعم قال سالم فقلت للحجاج بن حنكويري إن كنت تريد أن تصيب السنة سالم أرهي haddaad rabto inaad sunnada asiibto, faaqsir ilkhudbata khudbada gaabi, wacajili salaata salaadana dedeji. faqaala cabdullahi ibni cumara waxau yidhi ibni cumar sadaqa, run buu sheegay. marka tanaa marfuuc ka dhigayso, yani muxuu rumeeyey ibnu cumar sunnada inay sidaa tahay? ibn cumar ama saxaabiga sunnada muxuu u yaqaanaa? sunnatu nabiyi waay, sala allahu calayhi wasalam. qaala aljamcu bayna duhri waalcasri bicarafata, duhri casirka in la jamciyo, carafo lagu jamciyo dhexdeeda. wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud can khaalidin can shucbata can sulaymaana wahuwa alacmash can cumaarata bni cumayrin wahuwa alkuufiyu thiqatun can cabdiraxmaan bni yaziida can cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sal slam yusalli salaata, nabiga salaaduu dukanayay, liwaqtihaa buu ku tukanayay, ilaa bijamcin wa carafaad, musdalife iyo carafaad maahane. yani salaadaha waqtigeeda ku tukanayay ilaa jamcin, markuu joogay carafaad, oo iyaga marka waqtigooda ku tukan maynin. say ku dhacday marka, markuu musdalife joogana maqribkiibuu gadaal u dhigay, markaasuu cishaha la tukaday. marka waqtigii maqribka ma tukanin, waqtigii cishahabuu maqrib iyo cishaba isku tukaday. marka salaadii waqtigeedii machuudka ahaa ma aha. carafaad markuu joogana duhurkii casirkii ayuu jamciyey jamcu taqdiim, salaadii casir buu dukaday, waqtigeeda waqti aan ahayn, taqdiim ahaanuna u tukaday. marka xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa jamcu taqdiimku inuu jiro, waayo xanafiyada diidanoo iyaga waxay leeyihin jamcu waa taakhiir bis, jamcu taqdiim ma jiro. middaan marka la yidhaahdana waxay leeyihin middaan nusug waayo waxa loo jamcinayo, laakiin safar haddaad tahay jamcu taqdiim ma la samayn karay qabaan. ee xadiidka bukhaariga ku suganna ee wuxuu leeyahay haddii nebigu uu raranaayo, yacni bacda zawaal haddii uu raranaayo, haddii yacni uu raranaayo qabla zawaal oo uu safarka bilaabayo, waa socod jiray, waa bixi jiray, duhurka casirkana, duhurkana waa akhiri jiray. haddii bacda zawaal uu safraayana duhurkuu tuka jiray, markaasuu bixi jiray. waxay leeyihin marka haddii taqdiim jiro duhurkii casirkaa la dhihi lahaa. laakiin mustakhrajka abuu nucaym ayaa iyada riwaayadiisa waxaa ku soo aroortay jamaca dhuhra, salla dhuhra waalcasra. mustakhrajkaas marka ziyaadadiisaas waa ziyaada saxiixa, marka iyadaa loo qabsanaa jamcu taqdiimka. marka saddexda madhab kalena way qabaan ayagu jamcu taqdiimka. qaala baabu rafci lyadayni, labada gacmood kor yeelidooda, fi ducaai ducada dhexdeeda lagu kor yeelo, bicarafata carafa dhexdeeda. wa bihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim can hushaymin qaala akhbaranaa xadathana cabdulmalik can caaa qaala usaamatu bnu zayd kuntu ridfa nabiyi sal alla slam, nabiga fangalkiisaan ahaa, bicarafaatin carafaat, farafaca yadayhi labadiisii gacmoodu kor u qaaday, yadcuu isagoo alla baryaayo, famaalat bihi waa la leexatay, waxaa la leexday naaqatuhu hashiisa, fasaqada khitaamuhaa, faruur xirkeedii ayaa dhacay. marka fatanaawala alkhitaama, faruur xirkii buu soo qabsaday, biixdaa yadayhi labadiisa gacmood mid ka mida ayuu ku soo qabsaday, wa huwa raaficun yadahu alukhraa, isagoo gacanta kalena kor u taagay. yani hal gacan uu ku soo qabsaday iyadoo midda kalena ay weli taagan tahay. marka rafculyadayni fi ducaai bicarafa ayaa xadiidka uu tusaa. xadiidkan inqidaac baa ku jiro, inkastoo xaafidku uu yidhi fatxulbaariga uu ku yidhi akhrajahu nasaa'iyu bisanadin jayid, laakiin wa cataa lam yasmac min usaamata shay-an. cataa bnu abi rabax, usaama waxba kama maqlin. sidaana waxaa yidhi abuu xaatim kamaa fi lmaraasiil, maraasiisha ibnu abi xaatim aabihi abuu xaatim uu sidaa ka wariyay, cataa lam yasmac min usaama. tuxfahana markii tuxfatulashraafka xadiidkan markuu keenay gadaashiisa sidaanuu yidhi, rawaa can cataa ama ruwiya can cataa, xadiidkan la wariyay cataa, rawaa can cataa, cataa waxaa ka wariyay miim iyo siin. marka miim iyo siin waa muslim iyo nasaa'i waa nacam, oo xadiidka yacni cataa min dariiqi cataa muslim iyo nasaa'i baa wariyeen. can ibni cabbaasin can usaamata ayuu yidhi, marka miim iyo siin buu ramsi ka dhigay, sanadkiina wuxuu ka yeelay can caaa can ibni cabaas can usaamata. Marka wuxuu yidhi, wuxuu u jeedaa marka dabcan de yani cinda muslim waa sax, min dariiqi yaziid bni haaruun can cabdilmalik can caaa can ibni cabaas can usaama, laakiin riwaayadaa walaysa fiihi rafcu yadayhi biducaa, rafculyadaynka oo ducada in gacmaha kor loogu qaado ma ku jirto. Bukhaarina xadiidka waa wariyey min dariiqi kurayb can usaama biduuni rafcilyadayn. Riwaayadan rafculyadaynka waxaa muuqanaysa marka Nasaa'i baa warinayo min dariiqi, waxaana hadda annaga sida noo taal nusaka can caaa qaala qaala usaamatu bnu zayd, caaana usaama kama maqlin. Marka ibnu cabaas ma ku jiraa tuxfaha, marka wuxuu ramzi ka yeelay miim iyo siin, siin waa Nasaa'i, ibnu cabaasna waa sheegay, walacala in nusak isagu arkay iyo wax inay ibnu cabaas ku jireen waa suuragal. Haddii kalena marka uunan ibnu cabaas ku jirin, jumlada marka baabka tarjamada xadiidka meeshuu ka mudaabaqaynaya rafculyadaynku, hadda riwaayadaas muslim ma ku jirto rafculyadayn oo ibnu caaa iyo usaamana ibnu cabaas u dhexeeya. عن مجاهد قال الحمص قريش ومن كان يأخذ مأخذها. حمص حال ريجر قريش يددك يدا مذهبت يدا قاتي ماشي مرتي مرين وأي من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر. طيب horta dadkan alxums la leeyahay quraysh keliya ma aana, wixii iyada raacay oo ku madhab noqdayna waa la mid. Walaxmasu fii kalaami alcarabi alshadiidu, axmas waxaa la yidhaha qofka adadag. Dayib, wasumuu bidalika sidaasaa lagu magacaabay lamaa shadaduu calaa anfusihim, markay naftooda ku adkeeyeen oo yidhaahdeen carafaad muu gudbayna nah. Dayib, calaa hada marka alxums min ataxamus waay, marka min ataxamusi wahuwa tashadudu. Wayusamawna alxumsa wasaa'iru alcarabi, carab inta ka soo hartayna taqifu bicarafata, carafay istaagi jireen oo gudbi jireen iyaga. Faamara markaas inta ka soo hartay waa marka laga reebo kuwaan quraysh ku dayday. Fa amara allahu tabaaraka wa tacaala, allah wuxuu amray nabiyahu sal allahu alayhi wasalam nabigiisa an yaqifa bicarafata, inuu istaago carafa, uma yadfaca minha, uu markaa yacni ka soo baxo. Fa anzala allahu caza wajala uma afiiduu min xayu afaada annaas. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu, marka hadda rafculyadaynkii halkan riwaayadan ma leh. Ayib, oo markaa yacni halkaa haddii la tago, laakiin carafaad duco iyo in lagu ducaysto inuu nebigu ku ducaystay iyo in kale tan soo socota aad yaa marka cadday tafsiir camal noqon karto. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can camri bni dinaar can muxamed bni jubayr bni mucmin can abiihi qaala adlaltu baciiran lii, rati aniga ii sugnaaday ayaan dhumiyey, yani waa iga dhumay. Fadahabtu adlubuhu, waxaan waan tegay anoo dalbayo raadinayo bicarafata ka raadinayo ama carafaan aaday. Fadahabtu adlubuhu bicarafata, anoo carafaya ka raadinayo yowma carafata, maalintii carafa. Fara'aytu nabiya sal allahu slam, nabigaan arkay waaqifan isagoo taagan. Faqultu waxaan idhi, maa sha'nu haada, kan sha'nigiisu waa maxay? Innamaa haada min alxumsi, midkani wuxuu ka mid yahay min alxumsi, quraysh ayuuba ka mid yahay, maxaa carafa istaajiyey. Riwaayada marka ibnu marka xadiidkan ishkaalaa ku jira daahirkiisa waxay tahay Jubayr ibnu Mutcim fatxu Maka iyo islaamay, xajatul wadaac waa muslim, say ku dhacday inuu xajkii uunan aadin oo rati ka soo dhumay uu raadinayo nebigii inuu ku yidhaahdo maa sha'nu haada inuu yidhaahdo iyo xoogaa, marka meesha ishkaal baa ku jiro. riwaayada ibnu khuseyma marka ishkaalka bixinayso wuxuu leeyahay fara'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama fi ljaahiliyati yaqifu maca annaasi bicarafa, yani nebigaan arkay buu leeyahay intaan lasoo saarin ka hor, yani intaan lasoo bixinin ka hor, isagoo dadka kale ee aan qurayshta ahayn la taagan oo carafo taaganaan arkay. marka inuu yidhaaha maa sha'nu haada, markaas munaasabay noqonay ee ma ahayn xajatu lwadaaci markaa sidaa inay tahay. ayib, marka wuquuf haddii marka carafana taagnaanshadeedu waa un la ducaystaan. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله وهو الجمحي المكي صدوق شريف, يعني عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان وهو الأزدي صحابي له حديث صحاب السنن الأربعة كوريا قال وحاوير كنا وقوفا بعرفة وحانا هين عرفة إن أنتاغنه كوتاغن makaanan baciidan meel fogaan ka taagnayn min almowqifi mowqifka ka fog, fa ataanaa waxaa noo yimid maya yaziid bnu shaybaanka isaga yacni maahan yaziid bnu shaybaankuna waa saxaabi, ibnu mirbacna saxaabi kale xadiidka marka ibnu mirbaca iskale, fa ataana bnu mirbacin ayaa noo yimid, waa zayd aa magaciisa la yihaha zayd bnu mirbac, ayib waa saxaabi akhara maa yajiu mubhaman, intuu imaanaayo isagoo mubham uu imaadaa sida badan. ibnu mirbac hadda waa iska mubham camal magaciisa kuma imaado, waqiila ismuhu yaziidna waa lagu sheegay, waqiila cabdullaahina waa la yidhi, ayaa noo yimid faqaala wuxuu yidhi innii rasuulu rasuuli illahi sal allahu salam ilaykum, anigu waxaan ahay buu yidhi rasuulkii alle ku uu soo diray xaggiinna usoo diray, yaquulu wuxuu leeyahay kunuu calaa mashaacirikum, kunuu ahaada calaa mashaacirikum mashaacirtiinna, almashaacir waa almacaalimu waa meelaha la calaameeyey qofkuna la og yahay, wa asluhu khaaabi wuxuu yidhi min qowlika shacartu bishay-i ay calimtuhu wa layta shicrii maa facala fulaanun ay layta cilmii balagahu wa axaada bihi, markaad leedahay layta shicrii maa facala fulaan yani maan ogaada waa ogaalkaygu mou gaaro waxa hebel samaynaya maan ogaada iyay ka dhigan tahay. marka kunuu ahaada calaa mashaacirikum meelaha aad taqaanaan oo astaysan ahaada, fa innakum idinku calaa irthin ayaad tihiin, dhaxal ayaad ku sugan tihiin, min irthi abiikum ibraahiima calayhi salaam, aabbihiin ibraahiim dhaxalkiisa ah. marka carabtu had ibraahiim maadaama ay ku abtirsadaan waxaa le war meeshan wuquufkan carafa la imaada oo waad dhaxal aad ka dhaxasheen aabbihiin ibraahiime. marka quraysh inay qaldanaydo in uu carafa la istaago inay tahay. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed qaala xadaanii abii qaala ataynaa jaabir bnu cabdillaahi baan u nimid fasa'alnaahu can xajati nabiyi sal allau slam, wax ka su'aalnay, faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana nabiya sal allau slam qaala nebigu inuu yidhi carafatu kulluhaa mowqif, carafo oo dhan xuduuddeeda waa meel la istaago. marka waa calaamaysan tahay marka xuduudda carafo, inta xuduudda carafo ku dhex jirta oo dhan wuquufku waa ku xasila, waana dhammaanteedna mowqif weeyaan. هذا آخره والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.